salutare, dar stai cu ochii pe care o facem la urmă. Și încercăm să o rânduim totuși timpul în partea a doua, după pauza de cafea, la voința domnului corector. Ascultăm de facem acum pauza, după pauză, vă rog, foarte frumos, să nu vă spați, să ne limităm timpul la 10 minute ca să putem, mesajul se poate să trece de 10 minute, ca să putem să vorbim toți până spre ora 2. Pentru că altfel nu o să terminăm în acest interval. Oricum, aceste intervenții ale celor din de până acum au fost deosebit de frumoase, de plăcut și de mulțumesc pe acest program și de dumneavoastră, dar cu dorința de a necuprinde un program. Până spre ora 2 să finalizăm ce ne-am propus. Vă mulțumesc. Mergem în pauză.